Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 24. Шеф, шеф, прачніцеся. 7:40 ўжо, крама хутка адчыніцца. 7:40 ён пад'едзе, 7:40 ён пад'едзе. Наш стары, наш слаўны, наш айцэнбравоз. Тра-ля-ля-ля, шеф, эй! Скрозь сон Локісаў адчуў, як нехта штурхае яго ў плячо. З цяжкасцю прыадкрыўшы вочы, ён разгледзеў няясны сілуэт бермудаў. Той схіліўся проста над ім і нёс нейкую бязглуздзіцу. «Бермуды? Што ты тут робіш?» – Локісаў падскочыў на ложку. «Дык гэта, шэф, адкрыта было. Я ў гасцініцу шмых, а ўнізіўся кімараць. Я наверх, а тут таксама не зачынена, а то я прыкінуў в акно крышаць ніякай канспірацыі. Я каменьчык пару разоў шыбу кінуў. Нуль рэакцыі, ну, думаю, падымуся». «Колькі часу?» – Локісаў спусціў ногі з ложка. «Ды позна ўжо, 7:45». Колькі? Якога чорта бермуды? Я толькі спаць лёг нядаўна. Ну гэта, шэф, зразумейце, магазін зараз адчыняць, трубы гараць, пахмяліцца, шэф, трэба. Ды мапу я вось прынёс, заданне выканана. Всё ў ажуры, дарага янджіра-ганджі. 7:40! Мапу? Якую мапу? А, добра, пачакай, дай хоць умыцца. Локісаў незадаволена ўстаў і скіраваўся ў прыбіральню. Галава была цяжкай, з недасыпу і пахмелля. Уначы ён нечакана для сябе напіўся. Калі б толькі каньяк, усё было б добра. Але ён прыняў на грудзі яшчэ пару шклянак самагонкі. І гэта было памылкай. Калі ён учора вярнуўся са стаянкі, то зрабіў яшчэ адну спробу дамовіцца з гаспадыні гатэля. Аднак тая катэгарычна заявіла, што здзелка адбудзецца толькі пасля таго, як ён прывядзе машыну ў парадак. Потым тыя трое, што пілі на канапе, запрасілі яго бухнуць разам. Локісаў піць не хацеў, але быў такі злы, што ад шклянкі бімберу не адмовіўся. Потым пару гадзін ён ім нешта ўціраў пад пільным позіркам барадатага дзеда. Моладзь крычала: «Кул! Круто! Выпіць! Пярэвратнем!» Яны рабілі з ім селфі і тут жа посцілі ў інтэрнэце. І толькі дзесьці каля 4 гадзін ночы Локісаў адправіўся спаць. «Ну, паказвай, бермуды, што там у цябе?» Нехаця прагаварыў ён, калі выйшаў з прыбіральні. «Вось, шэф!» Той паклаў на стол новую пірацкую мапу. Гэтая, ў адрозненне ад першай, была выканана вельмі старанна і дакладна. На вялікім аркушы абгортачнай паперы дастаткова ўмела была прарысаваная мясцовасць, якая ўключала пасёлак, найбліжэйшыя лясы і вёскі. «Бермуды, што ты робіш каля гастранома? Табе трэба ў галерэях выстаўляцца. Ты маляваннем ніколі не займаўся?» «Так, шэф, было такое, яшчэ да арміі. А потым я пры штабе чарцёжнікам служыў», – задаволена прамовіў бермуды. «Але тут яшчэ не ўсё, а толькі тое, што паспеў даведацца. Трэба капаць далей. Аднак, шэф, самі разумееце, без інструмента як капаць?» Локісаў моўчкі палез у кішэню і выцягнуў некалькі паперак. «Між іншым, шэф, маё новае паганяла зацанілі, усе ўхвалілі!» Павесялелым голасам прамовіў бермуды. «Толькі, можа, не бермуды, а бермуда, так неяк больш па-нашаму». «Валяй, можна і бермуда». «Ага, вось яшчэ, шэф, тут пара байцоў у мафію просіцца. Нармальныя франтавыя пацаны, даўно іх знаю, гатовыя быць простымі салдатамі. За службу просяць няшмат, усяго батлівіча на дзень». «Трэба глядзець», – стомлена працягнуў Локісаў. «Ды што там глядзець, вось яны ўнізе стаяць. Шэф, шэф, гляньце». Локісаў зірнуў на плошчу, пад акном стаялі, задраўшы галовы ўверх, два сумныя каля гастраномныя дахадзяі. Адзін, худы і з'едзены маршчынамі, чымсьці нагадваў старога, што дажывае свой век скарпіёна. Другі, грубейшы, быў запухлым тварам і вялікім сінім бланшам пад заплылым вокам. Адданымі сабачымі вачыма глядзелі яны на Локісава, так што сэрца ў яго здрыганулася. Добра, Бермуда, бяром у банду з выпрабавальным тэрмінам, але пакуль на палову стаўкі. Батлевіч чырвонага на дваіх. Шэф, а можна зялёнага? У Стасіка чырвонага пякотка. Добра, зялёнага можна. Шэф, яшчэ яны просяць, каб вы іх ахрысцілі, а то клікухі ў іх пакуль нейкія сабачыя. Стасік ды Фядзюня. Локісаў зноў выглянуў на плошчу, секунду падумаў і прамовіў. Худога назавем Мадагаскарам, а другі хай будзе Цюмень. Шэф, а чаму Цюмень? Ён мне нафтавіка нагадвае, такі ж мурзаты. Добра, ідзіце, працуйце, а мне паспаць трэба яшчэ пару гадзін. А, вось што яшчэ, спыніў Локісаў Бермуду каля дзвярэй. Вось вам новае заданне. Даведайцеся, хто спіздзіў у мяне колы. Колы? Дык я і так ведаю, у мянтоўцы яны. Як у мянтоўцы? Адкуль ты ведаеш? Дык сам бачыў, мы учора с Вядзюнем і, ну, значыць, з Цюменем і Мадагаскарам дапазна на рабоце завіслі, ліхтары ўжо нават загасілі, ну, дык і бачым, Міхалыч з Сямёнам пруць па два колы кожны, занеслі іх у мянтоўку, а раніцай я гляджу, ваша машына на бруху ляжыць. Што ж ты мне раней не сказаў? Локісаў адразу прачнуўся. Дык не было ж пытання. Добра, Бермуда, ідзіце, капайце далей. Заўтра прыйдзеш з дакладам, толькі глядзі, каб не рана.